więcej niż magnes. Aflofarm. Halo? Cześć Marian, tu Kamil Glik. Cześć, cześć Kamil, co u ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie? Pokibicować! Trzeba na całego, a jak? Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 20 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z godziny na godzinę będzie goręcej. W południe zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed upałem. W Katowicach i innych miastach regionu dziś obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Belgijskie media donoszą o szczegółach konfliktu interesów sędziego, który zrezygnował z prowadzenia śledztwa w sprawie Qatargate. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Spodziewane są też silne burze. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywały od południa na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum Polski, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura powietrza przekroczy 30 stopni, maksymalnie 32. Na przeważającym obszarze kraju będzie ciepło od 25 do około 31 stopni w Zielonej Górze. Dodatkowo w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na wschodzie mogą pojawiać się burze, mówiła Emilia Szewczak. Największym zagrożeniem będą opady deszczu wynoszące do około 20 mm, ale lokalnie nawet 35 mm. Kolejne dni także mają być burzowe, a upalne powietrze będzie docierać na południowy wschód kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta powiedział, że referendum dotyczące migrantów będzie dla Polski mocnym argumentem w sprawie tworzenia nowego prawa w tym zakresie. Polska sprzeciwia się nowemu paktowi azylowemu, w myśl którego każdy kraj wspólny albo przyjmie określoną liczbę migrantów z południowej Azji, albo będzie płacił określone kwoty. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że w tej sprawie powinni się wypowiedzieć sami Polacy. Naród zdecydował w taki, a nie inny sposób. To jest naprawdę wystarczająco twardy argument. To po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia też dyskusji o prymacie tak naprawdę prawa i prymacie decyzji. Czyja decyzja jest istotniejsza? Czy Polaków rządzących się w swoim własnym państwie, czy jakieś grupki brukselskich urzędników, którzy mieliby decydować o tym, aby pozbawić części problemu, bo powiedzmy sobie szczerze, po prostu część państw zachodnich sama sprowadziła sobie problem na głowę. Rozwiązaniom proponowanym przez Unię sprzeciwiają się też Węgry. Długo czekaliśmy na ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich i należą się za to wyrazy podziękowania. Tak o obchodzonym dziś święcie mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. To docenienie starań Ślązaków o przyłączenie części Górnego Śląska do Polski, dodaje Marcin Krupa. Pamiętamy huczne obchody stuleci Trzech Powstań Śląskich. Pamiętamy obchody w ubiegłym roku stulecia przyłączenia właśnie części Górnego Śląska do Polski. No i jest to, uważam, dla ogółu naszego kraju bardzo ważny i istotny element decydujący o dynamicznym rozwoju w dwudziestoleciu międzywojennym, ale i również przecież po II wojnie światowej Śląsk był tą siłą, która odbudowywała po zniszczeniach cały nasz kraj. To ważny akcent dla nas Ślązaków, ocenił prezydent Katowic. Wreszcie po tylu latach mieszkańcy doczekali się upamiętnienia tego ważnego elementu w historii całej Polski. Belgijskie media donoszą o szczegółach konfliktu interesów sędziego, który zrezygnował z prowadzenia dochodzenia w sprawie afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim. Prokuratura Federalna wieczorem w oświadczeniu napisała, że wyszły na jaw nowe elementy i pojawiły się wątpliwości co do obiektywnego przebiegu dochodzenia. Zastrzegła, że nie ma dowodów na to, by poddać wątpliwość uczciwość sędziego, ale że ustąpił on, by zapewnić spokojny przebieg śledztwa. Media informują, że chodzi o syna sędziego śledczego, który założył firmę wspólnie z synem belgijskiej europosłanki wymienianej w kontekście całej afery korupcyjnej i kupowania wpływów przez Katar i Maroko w Parlamencie Europejskim. Maria Arena do tej pory zarzutów nie usłyszała. Nie było wniosku o uchylenie jej immunitetu, by została przesłuchana, choć jest powiązana z osobami, które zostały aresztowane w związku ze skandalem, w tym z byłym deputowanym Antonio Panzerim. Rezygnacja głównego sędziego nastąpiła po wniosku prawnika Marka Tarabelli, belgijskiego europosła, również oskarżonego w aferze korupcyjnej, który niedawno został zwolniony z aresztu. Zdaniem prawnika kontakty biznesowe, a nawet przyjaźń dzieci sędziego śledczego i europosłanki potencjalnie podejrzanej nasuwają pytania o jego bezstronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bociany wyrzucają pisklaki z gniazda, wszystko przez panującą suszę. To coraz częstsze zjawisko obserwowane w tym roku w województwie zachodniopomorskim. Tylko w

ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej, kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Bacznie i uważnie przysłuchuję się powiedzeniom i ciągle powołuję się na mojego świętej pamięci dziadka, którego bardzo kochałem. Dziadek zawsze powiadał tak: gdy w czerwcu słońce i pada, owoce jesienią będziemy zjadać. I to się potwierdza. Nasze sady będą pełne śliw, grusz, jabłek i wszelkiego rodzaju dóbr, jakie nam daje sad czy ogród przydomowy. No i mówi się jeszcze też, że pierwsze śliwki robaczywki. 2:27, 17,5 minuty po godzinie 10. No to teraz oni będą zbierać owoce swojej analizy, ale przecież nie pierwszy raz to robią. Piotr Firan i Rafał Uzał, przed nami Bed & Breakfast w pigułce. Notorious Duran Duran. Znana piosenka z remiksu, przeróbka chyba Tupac albo Nas przerobił, nie pamiętam teraz, czy Puff Diddy. I can't read about it, Piotrze. Nie mogę o tym czytać. It burns the skin from your eyes. Aż taki ma to wpływ na niego, że pali, palące. I'll do fine without it. Obędę się bez tego. Here's one you don't compromise. To jest ta rzecz, tak, gdzie nie ma kompromisów? A ta rzecz to jest chyba ten bycie notorious, bycie znanym, ale złych powodów. Lies come hard in disguise. Kłamstwa przychodzą ciężko. Czyli ta negatywna sława. W takim przebraniu, tak? Yes, they need to fight it out. Ktoś musi z tym walczyć. I'm not wild about it. Nie zwariowałem, ale o co tu chodzi? Sława. Sława bycia celebrytą, bycia, mieć Duran Duran, znany zespół, mieli pieniędzy, mieli sławę, ale to jest negatywna sława. I jeszcze refren. You own the money, you control the witness. Ty masz wszystko, ty jesteś przy sterach, ty kontrolujesz wszystko. Masz władzę. I'll leave you lonely. Don't mean monkey with my business. Zostawię cię samotnym, samotną. Tak. Nie miesza się w moje sprawy. Don't monkey with my business. Tak, monkey business, takie szaleństwa, takie sprawy tutaj. Negatywna sława. Notorious. Duran Duran. I'm przed południem. 26,5 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, przenosimy się do Ameryki Południowej. Tam do około XV wieku nad brzegiem Oceanu Spokojnego rozciągało się nieistniejące już państwo Chimu. Cywilizacja zajmowała liczący 1000 kilometrów długości pas wybrzeża na północy obecnego Chile. W 1470 roku to państwo podbili Inkowie i tak się skończyła ta historia. Jedną z najbardziej intrygujących pozostałości po mieszkańcach Chimu jest duża trapezoidalna ściana rozciągająca się na długości około 10 kilometrów. Ona powstała między XIII a XV wiekiem. No i do tej pory badacze proponowali różne teorie na temat, do czegoś służyła ta ściana, na temat jej zastosowania. Miała to być ceremonialna grobla lub ochrona miasta przed inwazją Inków. Ostatnie prace archeologiczne sugerują, że mur mógł chronić miasto Chan-Chan przed następstwami El Niño. Badacze uważają, że ściana zatrzymywała klęski żywiołowe, takie jak ulewne deszcze, powodzie. W osadach przy ścianie uczeni wykryli ślady 12 takich kataklizmów. Kilka tygodni temu opowiadaliśmy Państwu w Trójce przed południem o El Niño, że El Niño powraca, odchodzi La Nina. El Niño nie jest niczym nowym. El Niño, po hiszpańsku mały chłopiec, to takie okresowe ocieplenie pasa wody leżącego na równiku na Oceanie Spokojnym. Jest to jedna z dwóch faz wzorca klimatycznego. Druga nosi nazwę La Nina właśnie. No i La Nina odchodzi, El Niño powraca. El Niño łączony jest z ciepłą i suchą aurą, która może zwiększyć szanse na obfite zbiory kukurydzy. W Afryce Południowej i Australii sytuacja jest odwrotna. Tam El Niño może siać spustoszenie w uprawach. Obecnie badania wykazały, że ocieplający się klimat zwiększy siłę oscylacji południowej, a więc El Niño do 2030 roku będzie rządził, co oznacza, że już wkrótce ekstremalne zjawiska pogodowe będą jeszcze częstsze i coraz bardziej intensywne. To znaczy, że co? Że będzie jeszcze cieplej niż dziś? Gdzie oni są? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z listy przebojów trójki Greta Van Fleet. Trójka przed południem, za 22,5 minuty godzina 11. Proszę Państwa, od weekendu mamy nowy rekord, jeśli chodzi o układanie kostki Rubika. Opowiadałem Państwu o tym w poprzedniej godzinie. 3 sekundy 13 setnych. 3 sekundy 13 setnych. Tyle dokładnie zajęło Maxowi Parkowi z Kalifornii ułożenie klasycznej kostki Rubika. Zabawa kostką może nie wszyscy wiedzą, zwłaszcza młodsze pokolenie. Polega na ułożeniu kwadratów tak, aby na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor. Składa się taka kostka z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego w środku. Przegub umożliwia każdej z zewnętrznych warstw kostki obrót wokół osi prostopadłej do danej warstwy i przechodzi przez środek kostki. No, taka jest definicja techniczna. Liczba kombinacji różnych ułożeń kostki 3 razy 3 razy 3 wynosi ponad 43 tryliony. Od początku, jak tylko pojawiła się kostka Rubika, zastanawiano się, jaka jest minimalna liczba ruchów potrzebna do rozwiązania każdego układu. No i już w 1995 roku wiedziano, że optymalna liczba zawiera się w przedziale 20-29, czyli istnieje pomieszana kostka, którą da się ułożyć tylko w 20 lub nieco więcej ruchach oraz każdą kostkę da się rozwiązać w 29 ruchach lub mniej. W 2010 roku zespół matematyków za pomocą serwerów Google udowodnił, że boską liczbą dla kostki Rubika jest 20. Oznacza to, że każde ułożenie, każdy układ można rozwiązać maksymalnie w 20 ruchach, choć zazwyczaj wystarczy 15-19, ale maksymalnie 20. No pamiętam, że był jeden taki niezawodny patent na ułożenie kostki. Może nie szybko, ale na pewno skutecznie. Trzeba było po prostu wydłubać jedną kosteczkę, najlepiej taką narożną, no potem reszta szła już łatwo i na koniec trzeba było to wszystko do kupy poskładać kolorami i już można było się chwalić kolegom: patrzcie, ułożyłem. No, ale o takim patencie to wiedzą wszyscy, to żadna tajemnica, ale o czymś takim nie wiedziałem. W sprawie kostki Rubika. W stanie wojennym, będąc w więzieniu w Międzyrzeczu, kostka Rubika służyła do przemytu grypsów, tytoniu, zapałeczek. To jest jedna z funkcji tej kostki. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now feel my heart beating. cause you make me feel like I'm alive again. Przed południem. Za 14,5 minuty, godzina 11, czas na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik, czyli chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Niezła historia. 20 czerwca 1866 roku Włochy wypowiedziały wojnę Austrii i rozpoczęła się tym samym trzecia włoska wojna o niepodległość. Właściwie w jakich okolicznościach doszło do wybuchu tej wojny? Muszę zacząć od takiej konstatacji. Otóż Włochy akurat w XIX wieku zawsze w tym procesie zjednoczeniowym korzystały na konfliktach innych państw albo wykorzystywały koniunkturę, która była możliwa dzięki konfliktom innych państw. Tutaj właśnie w przypadku tej trzeciej wojny o niepodległość ta wojna była tłem dla konfliktu prusko-austriackiego, które w konsekwencji doprowadziło do niepodległości Niemiec. Włosi wykorzystali okazję, zawarli sojusz z Prusami i w momencie, kiedy Prusy wypowiedziały wojnę w 1866 roku Austrii, Włosi również wypowiedzieli cesarstwu austriackiemu wojnę. Armia pruska osiągnęła bardzo znaczące sukcesy. Największym była oczywiście bitwa pod Sadową, która przypieczętowała klęskę armii austriackiej. Włosi nie mieli tyle szczęścia, ponosili dosyć duże straty i przegrali dwie duże bitwy, odnosząc co prawda kilka mniejszych sukcesów. Natomiast w związku z tym, że występowali jako sojusznicy Prus, również w traktacie, który został zawarty po zakończeniu działań wojennych, udało się Włochom osiągnąć pewien określony sukces. Jako sojusznik militarny Francji i Prus, Włochy zostały zaliczone do zwycięzców tego konfliktu. Tak, oczywiście. Nie dodałem, że właśnie tym sukcesem było osiągnięcie przede wszystkim ziem wokół Wenecji, samej Wenecji, prawda? Oczywiście mówiąc o Włoszech, mam na myśli te ziemie, które były jednoczone pod berłem króla Wiktora Emanuela, króla Sardynii i Piemontu, bo Piemont to była ta część lądowa tego królestwa, królestwa Sabołckiego. I w jakim stopniu to jest jeden z tych motorów napędowych procesu zjednoczeniowego. Niezła historia. A jakie były konsekwencje trzeciej wojny o niepodległość Włoch? Konsekwencje oczywiście miały swój wymiar terytorialny, bo to była ta Wenecja i okoliczne ziemie, natomiast to był kolejny krok zbliżający ziemie włoskie do zjednoczenia pod berłem dynastii sabauckiej, które udało się osiągnąć w roku 1871, także w konsekwencji wojny, ale już innej, Prus z Francją, bo tutaj warto wspomnieć o tym, że Francja Napoleona III nie była zwolennikiem pełnego zjednoczenia ziem włoskich, więc zwycięstwo wojsk pruskich, zjednoczenie Niemiec także umożliwiło w konsekwencji zjednoczenie państwa włoskiego jako jednolitego bytu. Czyli w sumie wyzyskiwanie pewnego rodzaju czasu, możliwości, choćby z tych wojen, korzyści dla siebie, dla swoich terenów, mieszkańców. To trzeba powiedzieć, że Włochom się udało wykorzystywanie pewnej określonej koniunktury, która pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku, bo ja to nie wspomniałem w tym miejscu, ale kiedyś mieliśmy o ten temat okazję rozmawiać, o Garibaldim, o Giuseppe Garibaldim. Ale takie działania awanturnicze nie do końca miały szansę pełnego powodzenia. Tu potrzebne były działania o charakterze politycznym, międzynarodowym, umiejętność poruszania się na salonach dyplomatycznych, co gwarantowała dynastia sabauska, a przede wszystkim premier rządu sabauckiego Camillo Cavour, który uchodzi oprócz Garibaldiego i paru jeszcze innych osób jako jeden z tych głównych wiodących postaci, które doprowadziły do zjednoczenia Włoch. Więc pewne czynniki polityczne, pewne osobowości, które akurat wtedy miały szansę współdecydować o pewnych wydarzeniach. No i oczywiście ta koniunktura polityczna, czyli takie też wpisanie się w ten proces zjednoczeniowy Niemiec. Mm-hmm. Bo mamy Cavoura Sabołczyka, który dąży do zjednoczenia Włoch i mamy Bismarcka i króla Prus, którzy dążą do zjednoczenia Niemiec. Niemcy zjednoczone pod berłem Prus, tu mamy zjednoczone Włochy. To wszystko gdzieś tam ze sobą się zazębiało i tym razem Włochy właśnie dzięki tej polityce ekspansjonistycznej Prus miały szansę na sfinalizowanie swojego wielkiego projektu. Mimo trudności związanych z prowadzeniem wojen, a może właśnie dzięki tym, że okolicznościom. No, gdyby tylko o tym miał decydować sukcesy militarne, to prawdopodobnie do zjednoczenia Włoch by nie doszło tak szybko. Niezła historia. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Puszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan.